الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تسميكم من ذكر كريم شباد استعانة فاردا او في استعانة كدري سيدنا دا في جندل ضروري دي یو مخ کی دبانا او یو مدخول دبا یو سبب دیان استعانت دا دری وانا پا تسویه کی موجود دی دبانا مخ کی اغب ازان عاجز او مختاج گڑی لکه بندیان دی ټول محتاج دی او مدخول دبا هغه به مستعان گنی لکه حدیث کوم راضی ویزا سال تفس علی الله ویزا استعان تفس تعین بالله هغه به مستعان گنی دریم سبب د استعانت ماغای جز د مخلوقات دی ذکر د الله نه مدد غواړي نو سبب دی استعانت سشو احتیاج او دا دریوانا پا تشویه کی موجود و ذکر اللہ مستعان با نمخ کی عبد عاجز الرحمن الرحیم عاجز دی و اللہ محروبان دی امداد کئی دو سبب دی استعانت مخلوق محتاج دی لکه سور فاتر کی یا ایوہ الناس وانتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی مستعان ذکر گنم چی بے پروا دے زم مختاجم داغمات ضرورت نشت دے لکه بازی خلق دا چی ہوئی نا پلانے دے لوی شڑے دے کدا دین کیو تو دین دا تڑیر ضرورت دے دین دا تسو ضرورت دے الله کامل کړی دی او زیو کنه او دین کامل دی او کده هو اتلو نو دی به خسته شي دی به کامیاب شي عمر رضی الله تعالی عنہ قول من تعالی په دین باندې عزت راکړي دا نه چې دین لکم زمون د وجه نه عزت ورکړي شه دا شي نشته دی د دې وجه نه احتیاج د مخلوقاتو الله ته نو ځکه استعانت ضرورت پیدا شو د ټول مستغنی وي او لاس کې اختیار وي بیا استعانت ته څه ضرورت هر سړی بنا شو د دې وجه نه ابراهیم ابن ادهم وایي طلبنا الفقر دلته یو غریبی لکا حدیث کے راضی کاد الفقر و ان یکون کفرا سګوري یو پمانه در رسول او مختار فقر غریبی دا حدیث مطلب دا دی قاد الفقر ان یکون کفرا غریب دی چې غریبی سړی اورسې کفر ته فقر دلته په باندې رسول دا غریبی سړی اورسې کفر چې کله سړی محتاج لکه سورې فاتر په لسم آیات من مخکي اشاره ورته وکړه ذیب معنا احتیاج یا ایها الناس لکم دغه په لسم آیات ته وګورئ د ابراهیم ابن ادهم ذکر وی طلب من الفقر من ګول ټولو الله تزان محتاج اولیاء خو محتاج دي فقر په معنا د احتیاج فاستغفلنا الغنى دمون ته بخامخ را لمالداری یعنی من مالداری بیا مون ته حدیث کی شراجی و من لم يتغن بالقران فليس چا چې په قران باندې ځان مالدار او غنی ونه ګڼي دې زمون نه دی علم د قران موجود دی بیا مخلوق درته ګوري نمنګ مالداری بیا مونږه ایباب راضی رحمه الله ایسو مرسلنو د قلم او د کاغذ د صحیح پیسې ورسلنې چې کله تفسیر لیکلې د وخت بادشاہ قرضدار د قران خدمت جوړ کی الله باندې مالدار کی مطلب دا دی وطلب الناس الغنا خلقو ځان غیر محتاج وګڼل الله تا او مخلوقاتو ته خپل احتیاج دغه کوله ته مشرکین فاستقبلهم الفقر نبیانو ته دې سر غریبی او محتاجی من محتاجو الناس کے بادشاہان دی اولیاء دی ملائک دی انبیاء دی ټول محتاج دی اللہ دا جنات دی کاڑی بٹھی ہر سری ہم دغا وجہ دا چه نحویان وی الباء للاستعانت معنی دادا چه مدخول دبا مستعانو گرده او ما قبل دبا بسی مستعین وی لکاوی کتبتو بالقلم نوح علیہ السلام اموی بسم اللہ مجریہا و مرساہا فیمداد داللہ تللی دلی کشتی او دری دلی کشته هم نشي خوځېده دارنګ له قران وی وما تسقط من ورقه نه پاڼه ورځيږي نه وښ نه لون وګر دا الله په علم کې دی الله ته مختای دی الله په کوه دی نو چې الله دې مستعان وګرځولو نو ز بابا ته څه ضرورت دی چې تو څه ورته وي جبد الله درکړه پیدا کړی الله برابر کړی الله نور څه غوي غیر الله ته وګوره سورۃ الانفطار و آیات د شمس صفاران سورۃ الانفطار يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وبندا او انسانا سشي دوكك رتالرم فربستا چهزت مندين اغا اللام خلقك چه پیدا اكرتالر فسواك نو برابر اكرا اندامنستا فعاد لك او جوڑنستا اي برابر اكرا في اي صورت ما شاء اركبك وكم يو صورت باني چه خوخ ودرستا جوڑول تالر نو اللہ دل بدن در کرو اللہ جوڑ کری دارن له سورۃ البلد کی ذکر کئ جبا می دل درکړه جبا دیم نه چریدل او نه چا دل جبا جوړولې شو او ستاسو خیال نه چزو مخلوق را مدد کو ما بسو وینې نه یا په ما قادر نی نه نه دا ګمان دی غلط دی ایا سب علم يره احد وما ياد مشورو اتم نهم علم نجعل له عينين واسترغي ندي درکړي ولسانا او جبا وشفتين او شوندي وهدينا هنيدين دته چې چاته आवाज کې هغه چرته یو شوند پیدا کول شي هغه هم چې موږ شي پیدا کول لکه سوره الحج کې چې ذکر کړی دی دا مشرک به او گفتیا ذکر کئ دته الله پیدی او مخلوق ته چغوه مستعین کزان مستعان شته رب العالمین او سبب د استعانت عجز مخلوقات دی مخلوق سره شي کولی تو الحمدلله عقیده دی درست شوا اللہ دا بانی بخرباری اکڑا قرآن درالی نوز ستائی نوائی دا اللہ الحمدو کی حمدوی ستائی نتا صفت تا وعربی تعریف اخواسیم معلوم دی صفت کول دی دا اللہ اللہ پا نعمتونو چی بندس رئی کری کو په بهترین طریقه سره چې سخریا او استهزاء او غیره داتې نه کوي نو الف لام څوک چې وایي جنسی دی یا ذهنی دی یا استغرافي دی تعویلونه پکې کوي په ماته استویلیو چې کله منګ اخري درجه ته په تفسير کې ورسي ګنو بیا وسته ګورو اقوال دارو فصحا ځکه قران دا وی په جواب باندې راغلي دي نو موږ وایو چې الاسلام په الحمدو کې احدی دي او په دې باندې د تمام نحویانو اتفاق دي چې په الفاظو کې معنی د خصوص ده ندا عموم یعنی هر لفظ په یو خاص معنی دلالت کوي نو کتوی مشترک لفظ په ډیرو معنی دلالت کوي نو موږ وایو هغه په اصل وضع کې یو خاص معنی باندې دلالت کوي اصل وضع کې کدغه اشتباه راغلی د زموږ ستاسو په نسبت کې الله تعالی اصل معنی معلومه او موږ د پاره اطلاع او امتحان دی نو که الف لام استغراقی شي نو معنی د خصوص ترنه وتله نقصان نو د دې وجنه زمونږ کابرو شیخ القرآن رحمه الله غبی چې الف لام احدی دی او پدی الف لام باندې علماء مستقل کتابونه لیکلی دي کتاب اللام وغیرہ نوس ماند حمد سشوا هغه ستاینی چې دا الله مناسب دی نو هغه خاص الله لره دی. ګوره ستاین سړی د بادشاه هم کوي، د ساروی هم کوي، د خوراک هم کوي، ښه خوراک دی، ښه ساروی دی، د خورلڼې هم کوي، ښه خورلڼې مې د کور کې، د بچي هم کوي، خو دا ستاینې دي د مخلوق او ما تحت الاسباب. کوم ستاینه چې د الله سره مناسب ده هغه مخلوق لنه ده، او کوم چې د مخلوق سره مناسب ده هغه خالق لنه ده. د دې وجه نه د خالق او د مخلوق په منځ کې فرق معلوم شو. رحمت وی ستاینی صفت تا الگا وی پانے او ستایا دیر نرتو بکڑے دیں ناغا ستاینی چه مناسب دینو حقا خاص اللہ لردی نبل چالن نفید غیر نکی دکا کل چه اختصاص شو دلام نمفاد سر اختصاص نفائده ده حصر کئی او پدی دو مضمونو بانی قرآن آیاتو نبی ورستو بیمون پیشکو انشاءاللہ. نو پا لغت کی صفت کولو توی خصیفت کول او ده شریعت پا اصطلاح کی صفت کول ده اللہ دی اکم چه مناسب دی دا اللہ شان سرا پا نیامتونو باندی دا اللہ و پا عقیده دا تعظیم. او دلتا مان شرعی مراد دا ستاینی دا اللہ شان سرا جی کم مناسب دیگا او مناسبت لغوی معنی سروی د اصطلاحی معنی شرعی او مراد معنی لغوی نی لکه مخکې مونږ ویل. او نبی علیہ السلام وی د شرعی حمد مبارکی اللهم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک. او قران وی وین تعدو نعمت الله لا تحصوها کدا الله نعمتونه شماري نو شمار لای نشي. د انسان طاقت پیغمبر وی زجستا کوم شان دی او تا د خپل ځان صفاتونه ویلي دی الله غا شي زنه شمه نو زمون به صحیح شي تي. او دا شرعی ستاینه پدې ځکه مراد ده او د قران او د سنت نصوص پدې دالي نو دا قسم ستاینه د مخلوق لپاره معنا ده. نو مطلب یې سره و ستاینه د خدای تو الله لره او تعمیم د حمد او د حامد هغه د ادم ذکر نه دلته متصله نه ذکر کړي نور ځایونو کې شته دي. او محمود الله دی او دا ستاینی زکری چه اللہ غافل کی گی نا لا تأخذه سنتم ولا نوم دا سی ذات چه غافل کی گی نا ستاپ دا هر حاجت سرکون کی دیم صفات د اولوهیت ثابت دی الله لره او که څوک د حمد نه وي نو څه نقصان نه راځي. ولی الله په خپل ذات کې حمید او محمود دی. محمود به چې په کوم طریقه باندې په کوم الفاظ باندې ستای نه کیږي هغه اسماء او صفات دي د الله نعمتونه دي چې د انسان د طاقت نه بهر دي نو دا حمد دي. لکه مونږ وایو تمام صفات واسما الله له ثابت دي کوم چې د الله شان سری او توقیفی دي چې منقول د شارینه ځان نه نشو ویل. او دا ټول صفات ګرځي دوه سیزونو ته، یو صفات د قدرت دي او دویم صفات د علم، او دا مجموعه چې راوالی دي ثابت وی اللہ لرا منفی بی مخلوقاتونا نو دا دا حمد دا حمد شو و اللہ لرا خاص لکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ در منصور ابن جریر کی ذکر کی الحمد و الشکرون حمد سره د الله ستاینی کول د الله د نعمتونو شکریا ادا کول والالوهیت والوحدانیت لله تعالی. بیا دا حمد ستاینی د خدای تو الله پوری چې خاص دی نو وجه دو دی، یو دا لام په لله کی للاختصاص لکه نحویانوی نو خاص شوی دا صفتونا دا ستاینی اللہ پوری، دویم مبتدا و خبر چه معرفوی نحویان ذکر کئی لکه کافیہ شرح جامی الفیہ یاسین علامہ یاسین متن متین عبدالرسول والا سیوتی اشباہ و نظائر کی ناوی چه مفتدا و خبر کلا معرفہ ذکر شی دوان معرفی ندا فائدہ کی حصر و تخصیص. او دا طریقه ده قرآن کریم چې الله کله ده په ابتدا کې راوړي لکه دې سورته کې الحمدلله سورۃ الحمد ورته وي د ستایني او د صفاتونو سورته چې دا الله د شان او مناسب ستایني په کې ذکر دي، د مخلوق نه تعلق کټ کړي. سورہ سبا کی ہم ذکر کئی سورہ انعام کی ہم ذکر کئی اول کی اوپر سورۃ الانعام الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض هو مصفر صفتنا دخل آئیتو خاص اللہ لرجی آغا اللہ چه پیدا کری اسوانو نوزمکی او گردولی دی تیری و رناگانی غرط پا وجود سشو دا تیرو و دا رنا مالک اللہ دی او گورا تاجوب دی پدی باندی سم دا استبعاد دا پارا آغا کسانا یعنی بیالا او گورا چې کافران د خپل رب سره یادیون نور خلق برابر ای دارنگلا سورة الکاف کی ابتدا کی راوڑی واوا قرآن اغا حصص و توم پدا سے انداز کی اشارہ دا چند سمسی بارا الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب استعيني دخداي توب خاص الله لغدي او حاصل دماني شيخ القرآن رحم الله بقولم لائق دهمدون دي الله آغا الله چراوليگو پبندق پلباني كتاب او نده گرزولي دي كتاب لرا عي وجن فوقوالي فمزامينوكي فوقوالي فكي نشترين قيما لينذر بأسا شديد ورقش رسو ذكر في دارن لسورة السبا بشتم سفارا التے ام اول راوڑے او پدی کې اشاره د سلوره می سی د قران ته مناسب صفاتونه خاص الله لرین ها الله چه زده اختیار ده بر وقتن او دی اللہ لرستائی نیدین فی الاخرہ فاخرت کیو وهو الحکیم الخبیر دو اللہ حکمت والا ده و خبردار زکی قیامت مقرر کرده ده تو پتہ بے لگی دارنگلہ ورپسی صورتن مضمون پدې کیو ګورې د قیامت سره اتن ذکر کړي وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة او کراشي نو زمون شفارشیان شته دي هغه به مخلصي نو سورې سبا دویشتم آیات کې فاغه امرت کړي ولید الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة واقدار ندی زره برا بروکتا حصدار ندی وما لهم فیه ما من شرک نئی سوک ما من شتد اللہ دا مخلوقاتونا وما لهو منهم من ظهیر او نبدا چاہ شفارش خلاص کی ولا تنفع الشفاعت اندو طول الاری بند کن الا لمن اذن لہ شفاعت بعد الاذن انشاءاللہ نن درس کی راجیو سورہ فاتر کی ابتدا کئی الحمد راوی اول الحمدللہ فاتر السباوات والارض لائق دا حمدون دے اللہ چی پیدا کری دی اسمان پیدا کون کے دین پیدا کری دی اسوانون ازمکی گرز ان کے ملائکو لہا رسولن استاز اخبال بندیانو تا اولو اجنحتن چه خواندان دو وزرو دی زودو ادری او سلو یزیدو فی الخلق ما یشا ان اللہ علا کل شیئن قدیر او بیاوئی قدر صفتون بل چاہتا ورکوئی او ستمت نساتی نو تکلیف در ننشی لرکولی ما یفتح اللہ للناس من رحمت دوی مایات فلا ممسک لہم کفرانی دی اللہ خلق لہم دا محربانی اقبلینا یعنی خوشحالی نو نشتر سوک بندہ ان کے ددی او کبن کی نشتره سوک لیگون که ده دی من بعدی پس ده بندور ده اللہ وی خلق یاد کی نعمتون ده اللہ چی دوڑی دی پتا شمانی خالق دین نو بل خالق شتره چی رزق دلدر کی براق لا الہ الا اللہ نصیفت و مکات ده رب العالم دارنگ لسورة الروم کی ذکر کئی اتلسم آیات یو اشتما سفارا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ اللہ لرا صفتو ردی مناسب برا کتا وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ کل جتاسی عشیان پاخر ایسا دورس کی بعد الزاوار او کل جتاسی ماس وحین کوئی و باسی اللہ مڑی دا جوندینا جوندی دا مڑینا دا کار دا اللہ ری لکا سنگا چتی دا نشن وجود تراوستی مضمونو د خالقیت خالق لکل شیئن هو الله الحمدلله کدا مضمون سوره انعام کوي امر ربی لکل شیئن دا غینواله سوره کاف کوي او مبارک فی کل شیئن د سوره کاف نواله ثواب کوي او نفر شفاعت قاری او بیان د قیامت چې الله سره ملويږي نو دغه سورتون تر اخره پورې دا ذکر کوي وله الحمد فی السماوات والارض زغارنگ لا سورہ قصص کی ذکر کئ سورۃ القصص آیات نمبر 80 سفارش علم صفاتون ای زکاو کا چه بل سوک لائق د صفاتون نشته او هو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاولى والاخره مخکم استاین الله لری ورستم استاین الله لری وله الحكم الیه ترجعون دلرا اختیار د فیصله دین او دغه فیصله الله کړی ده چې صفاتون د خدای تو مال ثابت دي مخلوق لره دی او داغه نوونه ذکر کئ خبر راکې ماته کچری وګرځي الله پتا شي باندې شپه هميشه تر قیامت شته سوکم چراتلو کی وېد الله نه اله چراتلو کی تاسو پرانا نولې غوږ نه لې قران واورا کورز هميشه کی نو فلا تبصرو تیار کې رڼا نه یې کار نه کئ سترګې نو تسمعو نه راو ورز کے رڑائی نتو بصیرو نئی راو بیا نعمتون ذکر کی ومیر رحمتی جعل لکم اللیل و النہار لتسکنو فی و لتبتغو من فضل دارگلہ تاسی رچاتا حاجت سرکون کی وائی ناغی او داغ صفتون کوئی ناغی سنشی کوئی فیقولو این شرکائی اللذین کنتو دا د قران بلاغت دارنګ له سورۃ روم کې خپل نعمتونه ذکر کړي زرانه مې دل نظر قدامې دل نظر قدامې دل نظر کړه دې تسکونه الهي د فارغ سکون او د اطمینان دې زراره دا نعمتونه دی الله ذکر کړي او سورۃ الرحمن کې مختلف نعمتونه ذکر کړي و سره د دې دونه احساناتونه بیا هم ته مخلوق ته چغړې اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی حدیث کے راضی اذا قال العبد الحمدللہ نوی اللہ صدق عبدی الحمدلی حمد ستائن رضایتو مال رضی قرآنم ثابتی احادیثم پریبانی دال دی لکہ امام نسائی فی عمل اليوم واللیل کی ذکر کئی ترمیزیم ابن ماجہ سی نہبان کم دا حدیث حسن سند سرا مروی دی دا طریقہ دا قرآن کریم کلا حمد رست ذکر کئی او دلائل بیانی نو حمد پی تفریح کری اول دلائل ذکر کی بیا حمد تفریح کی او کلا حمد رست دا نزول دا عذاب نا پا جاہدین چی انکار کے ان کی دیئے لکه وګوره سورۃ الانعام 53 نمبر آیات دلائل ذکر کړی دي مخکې بل ایاه تدون فیکشف ما تدون الیه انشاء وتنسون ما تشرکون نوح میم پدی مسئلہ لیگل دلائل ذکر کئی بیاور پسی حمد تفریق کئی ففتح دابر القوم الذین ظلموا والحمدللہ دارن لا رست دا عذاب نا ذکر کئی امدق آیات دلیل دی کله چې د الله نافرمانی وکړ نو الله یې موږ به الله وېست د مشرکانو والحمد لله رب العالمین دارنګ سورۃ المؤمنون کې ذکر کوي 38 آیات او سورۃ الیونس اتلسم آیات کیم ذکر کئی مخلوقات تو چغی ہوئی دغسی د خوراک نورستو د دیابت نورستو خلقوی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین دارن لحمد پس د دیابتنا اللہ نعمتون کرین وی الحمدللہ دا اللہ دا نعمتون شکری ادا کرو قرآن دا طریقی ذکر کئی کلا اول کی کلا پس دا نعمتنا کلا پس دا عذابنا دا دری طریقی قرآن کریم ذکر کئی وګورئ سورۃ الجاسیہ وایشتم نمبر آیات سورة الجاسية ويشتم نمبر آيات لله ملک السماوات والارض مالک اللہ دے مخلوق مملوک دے دا ذکر کئی بیا ورپسې ذکر کوي حمد، عذاب ذکر کوي پدې کې باطل فرض تو باندې، ويوم تقوم الساعة يوم اذن يخسر المبطلون. ایماندار هغه ذکر کوي، فاما الذين آمنوا، بیا کافر ذکر کوي، فاما الذين كفروا بالمعزنة، نو سورپسې ذکر کوي فلله الحمد رب السماوات ورب الارض، نستعين د خدای ته خاص الله لری چې رب د اسمانونو رب د ځمکې دی او رب د مخلوقاتو، وله الكبرياء في السماوات والارض، دا تفريدا باغ مخکی لله باندې ولله ملك السماوات والارض، خلاقت نعمت دلائل نبات داروی، سالاس کے دار سے خیر و شر دیں، بل چاہتا جی اختیار نہ دے ورکڑے، اختیار من مخلوق نہ دے، حارون چکل بادشاہ شون رسوفیان مرگرے ہو رحمہ اللہ، نو خطی و تراولی گلو چراشا زباد شاشو ایمان سبد اللہ در کر، صوفیانم دا قرآن و سنت اغلوی عالم، اصلو بی صوفیان و سوری ورطوی سور وی بوائی تا، سکار اکڑو کولو آوازو شو پی وغوائی غیبانی آوازو شو، آغا صوفیانو سوری شو چا اللہ ما تا پیو غلطی بانی تنبیح را کری بڑی خوشحالا، صوفیان سوئی بادشاہ پلاش کسی اختیار دی، دا اللہ نگواڑوی اللہ موڑ میکی دا خلقو نشی راوڑی د پردی کور په سالن باندې کار کیږي او چې خپل کور پوف کی مزید دا مسله ناله ورته وایي د کوفې په کوڅو کې او بازارونو کې ګرځي وایي، یا هارون انت الظالم وانا الظالم ان لم اقل انت الظالم، او هارون ته یې ظالم او زوم ظالم یم کچریتا ته نو وې مظالم، د قوم مال له ما ترا کې وسکه ممبر شم وزیر شم د قوم مال وخرا، او چې کله د وټونو ټیمي وای کاکا څنګه دی کاکا بلس کله مخ کې مړی وا به څنګه او مخ کې جوړتلی دې په دې سر په نه لیوانه دی کنه، دا دا حق پرستو ایمانو د دې وجنه حدیث کرا جی لوی جهاد بالقول، لوی جهاد بالقول په قول کې لوی جهاد، کلمۃ الحق دا حق خبره کول مخکې د بادشاہ زالی خبر هم ده کړه ته چې سوي دا غلطه ده، شیخ رحم الله سچل شو هغه جیل کیوں افسر راغی ورته وی دا بار سکیږي او دا ستاسو د لاسو دغه دی ولا نو خلکو څه جواب نشو کولی، هغه ورته وی خو ته بے غیرته یې کنه مونږ خو درنه بند ناست یو مونږ څه کولی نشو، نو خو بے غیرته ته یې چې دونه اختیار دی هم دی بار دورانی کیږي دا به سیده بار ته ووت بیا دویم جواب نو لاس کونه تړلی هغه ټایم کې وایي خو بے غیرت هم ته یې کنه ستا اختیار دی او ته بیا سکې نه او مونږ ته راځي ته نیر نه کیږي الله اکبر. دا څه خبره؟ سعید ابن جبیر سوئی دلوی ظالم مقابله کی پروايي نشته. اغا حبیب الله خان د افغانستان د شاه اسماعیل شهید رحم الله مرګره اسونو خو سره تړلې او راخلې وو خو خبر یې نه وته. شهید کو خبر یې نه درته. مخکې شریعت ورته زمانه کې په خانه خبره یو نوجوان یې نیولې او مولیا نه نیولې. هغه عالم ما ته خبره کوله رحمه الله الله سره مې له شوې دی په شان سره ما ته خبره کوله چې زه حیران شوم. نوجوان یې زړن کړو ریاغت براغی کوتک ویلاس شو چکسی ورکوی شریعت واری ویاغوی آو شریعت وارم مچی شورو بیکلا ویمخ که خورات پتا نوان خوشاپور شیخو ابلگران شیخ را تا خبری کولی اوس خورات پتا ہو لگی دا چه تخلق لگ بیدی نای کافی آو پچی ببی خوتک شو تمام رضا پردو اخل جنورو ناغم ایریدن سپیرگیر ایراوستو یاغت و شریعت واری ویو پیرام از افلین خبر خطلی زاو بارد انو چی راوستو ناغو بینا من نا بارد پتکی بیمو بزر منگو کدلا نیخیو به توبا مدر جی پجون جونده و دسپی نگرنده و گیر ایو لونی ولا و چدا چی بو حال انده جام و درزار شو سپیرگیر شده تو لگیر بیجنورستو بیای ورطوی تو باڑی و یاو یو پیرد اخلینا خطلی دی واپس که دل نشی که دی دا اغا درجه دا جکم پا حدیث دا حرقل کی رازی چه دا ایمان اغا بشاشت اغا خوشحالی و اغا مزه چی کلن زرط فوز شیر بیانا واپس که دا قطع عمل ایمان ایمان رضی عبی اللہ ربن و بی الاسلام دینن و بی محمد النبی اللہ دی دا مقام نصیب کی دا نصیب کی گی مواحدین و تا الله اکبر. نور دی وژنې شوی ظالم ورته وای وینه نه ورته بنه پدې شي شری خپل پټه به دې الهغه په ناروا خدای ته کوم ورته چې ناروا ده درد نشته لري په ځکه کمړی باندې ودرېږي اصل اسونه داسې د مالدار کو جنازې لنه راځي د ماو تعالی راځي انشاء الله مونږ ته د ماو تعالی راځي جنازې لنه راځي 14 کې یو کنه غرشي وی اسې ودرېږي الا انشاء الله ما شي لاس نه او چې دعا ته راځي اسو چې ته راځي داس کو زمونږ د درش مرګره اوس پنګري الله دې وخت وفات شوی دي شریف الله نن لاسونه یې تړلې وي اورا جمعات پر آده ماهو تو اولی شفنگیره سڑه و ویسیوی جنازی لطلی و ما در شیعگان اون تکیم مخلاسو والو شنیم او والی والی اسرا دوانه و عذاب و تشپیه می پدوان لازم داره اسمی تلدی دا دعا دا اصل دعا دا دزرن لکه حدیث کی راجی نبی علیہ السلام در شنین اگه آواز راتو دا سی آواز لکه سنگ چی کٹوی کھٹکی گی دا سی آواز عبادتو کداسی دا اللہ الوحیتو منا داسی ربوبیتیو منا رحمانیتیو منا رحیمیتیو منا مالکوالیو منا خداسیو منا چی دزرنیو منا بیانو بجو شیخ الاسلام ابن القیم رحم اللہ ذکر کئی دارنگ لزہبی ذکر کئی فسیر اعلام النبلا کی ابو دردہ او حدیث کم رازی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور تراغی پر غصب آلی کور والی تن تفوس کے ولی وی بات تووتن دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانی اعمال طول بدل شوی خیر القرون دا صحابہ دور څنګه چې پیغمبر سره موجود او هغه فند او عزت ګوري. خفه دی صرف موز پاتې دی چې ښکته کېږي او غره کېږي. که مونږ یې لیدلی مونږ ته مسو زموږ عبادت د سر نه تماشا ده. دارن لانس رضی اللہ تعالی عنہ ناس سے جاڑی خفرے جاڑی خلق ورته وری جاڑی وای د پیغمبر د دور حس بدل شو صرف بان اسړی عربو ته تل وچاته نه د پوسکول په عربوی کوي دی پس خبرو کوي دی ويرنه صرف په دوه سيزونو کوي دم چې سپو غفل نه پښتو کې غفل او چې بانګ ویل نه پښتو دی اچنا شو دا چې نه چې پښتو کمال دې په دې کې ور اذان چې وای الله اکبر سلور پیری وای تکرار دی نو دا تکرار نه شیخ القران بدر شکول آیاتونه مزه په ځای مقرر رااله موږ ویر دې دا تکرار ولې کوي کرمانی په دې باندې کتاب لیکل دي سر اور اثر په تکرار د آیاتونو د قران کې نو شیخ القران بل توجه او ذکر کړه موږ بیا خوشاله کله کله زین تر سړي چې تکرار ولیکي نه قران داسې کتاب دی چې کم ځای سره لګي پن پیدا کوي. سورۃ الروم کې نولسم آیات وله الحمد في السماوات والارض مخکم تایید کړولم وسګورې نمل کېمو دا اوستو د نعمت نه هم او اوستو د عذاب نه یو کم شپیتم یونس دا راوړ یونس لسم یونس لسم منځه یونس لسم دعواهم فیها سبحانك اللهم وتحیتهم فیها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین دنیا متول درستو او دا عذاب نورستو سور انام او پینده سلو استمایات من مخی تایید تیارو دیم او کل رستو دا نجات دا مومنینو نذکر کئی لکه سور زخرف کی دیال لسم آیات سفارت میں دشتما دیال لسم آیات سورة الزخرف لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ پاک دی الله خاص صفاتونه الله له ثابت دي مخلوقات نه نفيکي صفاتي سلبي ذکر کې عيب او نقصان نه پاک دی الله کله چې پس ورلې سور شنوم دا وایي طرز بدلې قران الفاظ بدلې مقصد پیدا کوي او مشرک شوی واحد خوی اللہ صفتن استادی تا الہی تا زما حاجت سرکے مشرک سوئی معین الدین اجمیری زمین اسمان تیری معین الدین دا اجمیر زمک و اسمان ستا اختیار کی دا استعین شوا دا مخلوق کم استعین چلائق و دا رب العالمین سره اگر دا مخلوق لثابت کلا او ته چې چا د پاره د خدایتوب صفاتونه وې نو سشتره چې تا ته برابر شي حاجت باندې پوره کی سورۃ الاعراف راوړوي نه فې کوي نه نه راتلې هم نشي حاجت دې نشي پوره کولې ولې ځان شي کړې یوصل سلور نبی چوران نبی سفارن هم سورة الاعراف ان الذین تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فليستجیبوا لكم ان كنتم صادقین اغا چرا مدد کوئی تاسی بید اللہ نا صفتون ایوائی دائی کری دی و دائی کری دی دو بیڑی را بستی را عباد امثالکم عاجز دی ساسی گنتا کی عباد عاجزی و ذلت توی عبدت طریق کلچ اخپی پی کی دی فیمال کرشوز زلیل کرشوز عبادت کی عجز دی سر سڑے پا خورا بانے لگی اللہ تا دون عاجز دی انبیاء ہم سر لگو لے دی تمام دنیا نیکان ہم سر لگو لے دی دا سی عاجزی کڑی دا چداغی نمونہ سڑے نشی پیش کو لے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل اغچ سیدہ کئی دو سون عجیبہ سیدہ موت چی بس کئی خپی پڑسی دی استغفار چې وې د حد نصیبا سبانا عاجز دي ستاسو غونډه کې بعد یې عاجز دي ستاسو غونډه ته تاسو یې کولی شئ आवाज وکړئ خو ته خو او چې تا تر رسیدي او ته سایر کې چې بابا رسیدي او دوا کار کې جو کې منستور کوم الہم ارجل یم شو نبیها پیشتر چې راتل کې سړی خو چې او کار کې پاسواب باندې کوي مخلوق و بلا اسباب اس نشی کنو سبب اس تاری ام لهم ایدی یبت غشون بیها لاسون اشتری چی نیول بکی ام لهم آیون یبصرون بیها سترگ اشتر چی نیدل بکی ام لهم اذان یسمعون بیها اسباب ختم دی دال سکے لا استطویون نصرکم ولا انفسهم زان لنشی کولے سنو تالا بسکر سڑے پخپلا مختاجی بلا بسور کی دغرنگ لا فصورت الشعراء کی دریوی آیم کی دریا بیا امام الانبیاء تقریر کوي قوم ته وګت تقریر قران راځي چې سفارن لسن اس قال علی ابي قول لفظی باندې عجیب خبر د ابراهیم کله چې ویل پلا خپل ته قوم ته تقریر کوي ما تعبدون د چا بندگی کوئی چا تا آواز کوئی قالو نعبدو اسنامن مونگا آواز کو وی مدد موکین اسنامن د شکلون دنے کانو بود پا شکل دنے او ګرځېدلې موږ دتا عاکفین منجوران پراتیو دي اوس وې هر یسمعونکم زم خبر د دې جن شو آیا او رستاسی خبره کله چې आवाज کوي او ينفعونکم یا فائدہ در رسول شي تاسو ته چې आवाज کوي او یذرون کنه کوي نو تکلیف در کوي درته ټکر در کوي درته قالو نو ویل په اتفاق سره لکه ټول ویل سی ویل په اتفاق سره بل نه نه نه بل نظر د پردې کړه مخکې مضمون نه نه نه نه درس نه نو سې چې لبیتا شو لیکوي بل وجدنا آبا انا بلکی بیا مون دی دی مونگا مشران اخل کذالک یفعلون دغسی کول کولی سنش دا دی زمانی مشرک سوئی کولیش ناغای پا قبرونو کیو شر بول سورة الزخرف کی ذکر کئی سورة الزخرف دو زائے ذکر کئی اومد دل تفوال زدین بل قالو دوشتم آیات درشتم آیات بل قالو اننا وجدنا آباءنا على امت نا نسکولی نشیاغ سرو مضمون تو گوئے بلکه وای دیوم بیا مون دی مشران خپل علا امه فیودین امغه یو په قدمونو دی یعنی په طریقو دی مهتدون روان روان کړی شوی چار روان کړی مولیانو په دو پیران ورپسې وای ان وجدنا آبا انا علا امه و ان علی آثارهم مقتدون روان کړی شو اقتدا مخړې نو هغه امام الانبیاء دا بیان ذکر کړي چې تاسو دا عقیده ده مشران او تداویلی دي مشران څوک پس کو یدل نه نذوی هغه خو بایکاټ کړو وای قال ابراهیم لابیه وقومه اننی براء مما تعبدون زبا بایکاټ ته زبری او برات ته کوم الا الذی فطرنی بس دار له سورۃ الشعراء کې هم دا بایکاټ کړی او قران بل ځای کې ذکر کړي زمون ساسه دا دښمنی وې کم هدا پوری تر دې حتا تؤمنو چې تاسو ایمان نه راوړی اقدام درشوی نه نو بغیر د دینه بیا زمون بل کار نه وایو بتاشم وایو همګم وایو دارنګلا سورۃ الاعراف درسل وختم یوصل یو کم اتیایم کوم ذکر کړي سورۃ الاعراف سورة الاعراف سلو سلو اختبوه ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش عرش استاجه بکار کې لګولي دا رب العالمین برکت اچي رب العالمین نسبت کې مخلوق ته دارن لوي وګونه دي خو کار نه کوي دې پېژان نه پوهه کوي دارن لپدی صورت کی یو سل یو کم اتیائیم دے غالباً وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسُ آیات یو سل یو کم اتیائیم یقیناً پیدا کړی دی موږ جهنم د پاره ډیر د پیریانو او د بندیانو نه زړونه دی خو پوهیږي پینا سترګې دی خو ویني پینا غوږونه دی خو اوري پینا اولئک کل انام بل هم اضل اولئک هم الغافلون ناخبره دی دغه سی سورې کاف و پنځوسم بنی اسرائیل شپږ څلوېښتم هود شلم کې دی بنده پا اسباب و سرکار کئی او اللہ بلا اسباب کئی منگ سترگو بانلی دی دل کو سترگی نی کار نکی گی اللہ بلا اسباب و کار کئی سترگی دا احتیاج علامہ اللہ دا دینا مختاج سنگتی دا اللہ شان سر لائف دا غسی صورت النمل کی ذکر کئی آیات نمبر اتیایم یو اتیایم ومردی انکا لا تسمع الغوتا ولا تسمع سم الدعا اذا ولو مدبری مردی کارددی نشی آوردی من فی القبور اوی تیم نشی آوردی هر چپا قبرونو کیری او تلتی نمدد خواڑی اس للہ الہ آیا دا نم دا اللہ مستقی دے او کندری مستق دے او کندری قول راجح علامہ قرطبی رحم اللہ ذکر کئی تفسیر قرطبی کی دارنگلا امام طحاوی رحم اللہ مشکل الاثار نور علماء ذکر کئی شدا عالم دے اسم ان نم دے دا اللہ رب العزت ذاتی او اطلاق فبل شابانی دسر رکھی گی نا ممنوع دے دا قول راجی نور علماء وی دا لفظ عربی دی او پدی کی آغا تصرف کی گی لکا سنگا چی نور کلام کی کی گی ناوی تعریف کئی او وضاحت کئی دا الہ او زمنگا کابرو وی چی دا مسئلہ اہم دا قرآن ذکر کئی الہ چا توائی اللباب کی داغو جماع تاشتویلیو چیزو زیدر تخیم چی دا معنی سوک کئی نوز زیخیم دا اللباب دا ابن عادل رحم اللہ حنبلی عالم دے دا ذکر کری نی صفا اولنے جل صفا یوصل آت درشم نیوصل سلویخت بپوری ابن عادل ذکر کئ سیوی نور محققین علما وای چې دا اسم ذاتی دی د الله رب العزت لپاره چې د تمام کمال او د تمام کمالی صفاتونو خالق دی او په دې سره متصف دی. وای سیوی رحم الله خوب کې چاولې نو تاسو سره الله سو وکړه ډېر لوی فائدہ د وجه د ګرځولستانه نوم د الله عارف المعارف څوک چې د اشتقاق قائل دي نو وی وی چې دا مشتق دی د الله نه لاه یلیه او دا په معنا د اوچتوالی دی ارتفاع او د دین ماخوذ دی وی چې نور ته خلق وی الہتون پورته دی دی وجنو تل او نه اوچت تر اوخت یا او تزک وی چې ځین خلق د دې عبادت کوي لکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وی درې ټیمونو کې منظمه کوي نور خطو نور ودریدو نور پیوتو چې ځکه دا وخت کې شیطانان د نور عبادت کوي دارن له دا سابقین سره مشابهت دی او حدیث کې راځي خالق الیهود والمشرکین خلاف یو کې انتاسی متو باز وی شدا مشتق دی د لاه یلوه لیاهن پماند احتجبا زمن دستر گونا زمن داخلونو نا زمن د تمام طاقتونو نا د الله ذات او د صفات چې هغه د جلال او د نور په پرده کې دی پټ ته مونږ یې نشولې دي ها اخرت کې به وینو وجوه الناظره الى ربها ناظرا باز وی چې مشتق دي د الها یا الهنا لك عبدا یا عبدو فمانا دا عبادت وحی العبادت نو اللہ تم ذکا اللہ وی چی دا عبادت کی گی و اللہ تا ذکا اللہ وی چی زمان دا اقلون و نماورا و چد دی لوی شانی دی دارنگ لان فمانا دا سکونم علا بی ذکر اللہ تطمئن القلوب الله تزکا الله وی چې مخلوقات مصیبت زده الله ته نزدیکی او سکون حاصلې او په معنا د تحیرم دی الله تزکا الله وی چې عقلونه پکې د مخلوقات او تحیر دی د الله صفات دون ډیر دي دارنګ لا په معنا د فز یوم راځي حیبت یری کی مخلوقات او پوخ د یره کی الله ته متوجی کی نو ماند الاسشوا مخلوق یعبدون و یسکنون الیه و یتحیرون فیه و یفزعون الیه دارن لا د شاعر شیر ذکر کئ او پاکی او استشهاد پیش کئی تألوحی یعنی عبادت او آیاتم پیش کئی ویزرک و آلیحتک یعنی عبادتک ستا عبادت پریگی دوباره الہ د زکم الہوی چې د عبادت کیږي او شویل په تمام وختونو کې دارنګ لا بازو چې دا مشتق دی د ولیهنا او په معنی د محبت او راضی الله سره ټول مخلوقات مینه کوي دیو جنا شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله ذکر کئ چې الله سره مینه کیږي تعظیم او محبت سره کوي مخلوقات ذکر دیتا الله وی الہ درسی الکشف والبیان ابن کثیر ام مانا کئی پیوسل سلور نبی کی جل دریم دا اغا ابن کثیر چشپک جلو جنے دریم جلو یوسل سلور نبی کی وي الهتك اي عبادتك آلهتك يعني عبادتك ابن عباس و مجاهد امدا مانكي فماند عبادت ما ذكر كنو دال كشف والبیان دیتا وی تفسیر سالبی او بل سعالبی فرق دی دیتا اصل کې الکشف والبیان چې مشهور دی په تفسیر سالبی پشپک نوی صفحه کې دی ذکر کوي وی او قوم چه اصل داری لا حده پا سوریانه کی زکا سوریانه کی پا آخر دا اسم کی علیف مدوی لکا روح دا پارا ویسوی روحا قدس دا پارا قدسا مسیح دا پارا مسیحا او ابن دا پارا ابنا لا حوی مانی ما مخیوک لی فماند عبادت او یو الالہ فماند اعتماد الہت الافلان الہو الہن فماند سکون و اتبیران نو الہ اللہ تم ذکر اللہ وی چی خلق و تسکی سکون حاصلی و وقت دیر اکیم او دارنگ لا فمانا در فضل کما ذکر کرو نو دے ذکر کئی او دارنگ لا کدے دا ولہا نشی نو فمانا دا ختمی دو دا اقل نو دا اللہ قدرتونو کی جسڑے سوجو کی اقل ختمی گی قدرتو رہی دا ختمی گی او دا پټ باندې دیکھې لکه ما مخکې ذکر کړې او چتوالی باندې ذکر کړې یو معنی دے ذکر کئی چی الہ معنی دا الدائم الثابت الباقی نو اللہ تذکر اللہ ہوئی چی ہمیشہ ندے ہمیشہ ہوئی امام رازی عمدہ غمانی کئی ابن عطیہ اندلوسی ام کئی اور ابن عاشور پت تحریر و تنویر کی ام کئی ماتا استزین و خود الزمنگ اکابر چی ذکر کئی نواغا دغا تفاصیل ہونے الہا یا الہا نمانه عبادت دیم ولها یو لهم فضا یفزهم فریاد تبیلشی یا علیه تششی فمانه دا تحیر حرانیدل یا لاها فمانه دا ارتفا او بلا مانه احتجا و پرده کنیم ولاد بهن نفوس سورة الرعد اتشتا بایات دا دادی معنی دی ما خزونا دا تیاد شبه او بوری دا کابیر و زمون دا شیخ بدرس کم دا معنی دی آن سو جوحات ورلا دا تذکرتون نوادر دا ابن وحب دی نوری یا دا شیخ الاسلام ابن القیم نو شیخ الاسلام ابن القیم رحمه اللہ وی عاجزی کئی دی اللہ تا خلق پوخ دا قرکولو دا حاجتونو کی و سختو کی دارنگلا ابن القیم رحم الله وی چې الہ چې هغه مستحق دی د صفاتو د کمال او متصف دی په صفاتو د بزرګۍ او د جلال چې ګرځي د تزړه او تسمد فی الی په تمام حاجتونو کې الله ته زړه ګرځي او خوف او رجا کې او محبت کې ابن القیم دا معنی کوي او دغه شې د دې قریب مانکی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پا عبودیہ کی داغ رسالہ دا خر رسالہ دا العبودیہ دان لمانکی المجیر فریاد رس اللہ تا الہ زکوی چدے فریاد آوردن کرے او دد خلاف فلا سری خلق دد فریاد بسوگنا اور انہ غوث ترے نہ خود ابن عبدال اللہ دیو جن مولانا روم رحم اللہ وئی مانے اللہ گفت سے بوئی یو لے ہونا فی حوائجہم لدئی محتاج یعنی خلق پر پلہ حاجتوں کی زان اللہ مفکر گفت اتینا فی حوائجنا الیک من راغلیو پا قبل ضرورتونو کتا تا والتمسناها ووجدنا حل الیک بس خلاص خبرن اس داو پی جندلشو چی الہ چاہتا ہوئی لائق دا عبادت دا تمام اقسام لائق دا چو دا تمام اقسام د خوشالۍ ځان لا عبادت د غم ځان لا د صحت ځان لا د بيمارۍ ځان لا په بيمارۍ کې چې الله ته چغه وې دا ښه عبادت امداد الحق مولوی شیخ لار عالم مشری مولوی شیخ ورور امداد الحق مولوی شیخ هغه بیمارو نو فریاد وکړو ما ته امداد الله کوم شي ویل زلاړم ته پوس له پریشانو په خانه خبره ده نماز ته ته عالم دی زه وتا ته څه تقریر کوم دا شکر نه وباسي پلار دې موحد وو کدا مشرکو نسبت سره بل غم نشي جنت ته وتلې او کله چې ته بلې کړنې ته ارګړولې شکر نه وباسي نماز ته ویل چې ډېر غم را باندې استادې خبرې سره زه خوشاله شو نوڑه یو منده تردار سو بس وی اوس را نغم ختم دو مای تو فعالی می خلقو تا پا مغبرو که تقریرو نکوی چه بخول دوانده شی سر افوی بدوانا وخی نا نا دا سی بنکوی وی منگ ورطوی تولی دا سی وی اغا مانا تویل چه دادا زد دینا فریاد نکو مشیرا زخفای مر بشل زصرف اللہ تا چلو هم زماد تکلیف هم دقی عبادت دی نور عبادت خونشم کولی مچه اللہ می معاف کی ایوب علیہ السلام چه نو واری الله بیماری تکلیف را تر رسیدلې یونس علیہ السلام په خېټه د مې کې چه نه دوالې تنا ده فی الظلمات الله اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین الله اسباب د خلاصی را سره نشته کمې ده سر زونه په معنی د تمی داسی به قربان ذات نو دا مسئله اهم و قرآن پا مختلف طریقو بانی پا مختلف شکلون و عبانات و رنگونو بانی ذکر کرده کلا اللہ زان لفلوحیت ثابتی کلا دا غیر ننفی کئی او قرآن دا مسئله صراحتن تقریبا سلور پنزوح زائی ذکر کرده او اجمالا دما خدایستویل امام رضوی رحمه الله وی سر د تمام ادیان هغه الله په سوره فاتحه کې خېل سر د قران سره د الله یواله التوحید لکه مخکې موږ ذکر کړیو چې الله ورته ځکوي الہات الفصیل بأمه چغه معنی مجیر ورته وي لکه سورۃ الیونس د اشتم آیات تایید کې ورته لیکلي اوس دا سلور پنځوس زینا اجمالا ذکر کوم ان شاء الله رستوی بیا تفصیل امرا جی آڑو بیا یو ذکر کئی پا سورت البقرہ یو سلو درش پیتن کی دارن دو سو پینزش پیتن کی سورت الزخرف سلو رتی آئیم سورت آل عمران دویم شپغم اتلسم دعاتی آیم آیات سورة النساء واتی آیم یو سر یو اوی آیم مسلد الہ پا کی ذکر کی انما الہکم الہم وائلک سور بخرا کی ذکر سورة النساء واتی آیم یو سل یو اوی آیم سورة المائدہ دری اوی آیم انعام نرلسم یو سل دوین یو سل شپگم آراف یو کم نوی پینز شپیتم دری اوی آیم پینز آتی آیم یو سل اتا پندوسم کی سورة التوبہ یو درشم یو سل یو کم درشم یونس نوی رمبر آیات کی نبی حود سوال لسم یوش پیتم سلو رتی آیم رات درشم نحل دویم دویشتم یو پندوسم کاف یو سل لسم طواحا اتم سوار لسم اتنوی انبیاء پنزوشتم واتیائم یو سل اتم مؤمنون درشتم یو سل شپارسم دو درشم سور حج سلور درشم نمل شپگشتم قصص اویائم اتا اویائم فاطر درین پنزوشتم درسلوشتم صافات پنزو درشم سواد پنزو شپیتم زمر شپگم مومن پینزو شپیتم آمیم سجدہ شپگم سورت الدوخان اتم محمد نورلسم حشر دویشتم درشتم تغابن سورت التغابن دیالسم سورت المزمل نام دا ذکر کلمنگ اجمالا لگ تفریق انشاءاللہ بیابا لگ تفصیل کرو